Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Część polskich eurodeputowanych domaga się unijnych regulacji w sprawie uprawnień urzędów do odbierania rodzinom dzieci. Według danych Ministerstwa Zdrowia 10% lekarzy rezydentów wypowiedziało klauzulę opt-out, rezygnując w ten sposób z pracy powyżej 40 godzin tygodniowo. W całej Polsce zapłonęły dziś świece w geście pamięci o ofiarach stanu wojennego. Część polskich europarlamentarzystów chce unijnych regulacji dotyczących uprawnień urzędów do odbierania rodzinom dzieci. Na początku przyszłego roku ma się w tej sprawie odbyć w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne. Europoseł Zdzisław Krasnodębski przekonywał dziś, że w krajach Unii rośnie liczba dzieci odbranych rodzicom, między innymi w związku z ich złą sytuacją materialną. Jako przykład podał Niemcy. Na częściowe lub całkowite odebranie rodzicom praw rodzicielskich Jugendamt zdecydował się w zeszłym roku ponad 80 tysięcy razy. Uważa, że rodzina dla dziecka jest jedynym odpowiednim miejscem, mówi Zdzisław Krasnodębski. Nawet jeżeli to jest rodzina biedna i nawet powiedziałbym, jeżeli to jest rodzina z pewnymi problemami, to jest to znacznie lepsze niż wychowanie tego dziecka w rodzinie zastępczej czy w domu dziecka. Uczestnicy konferencji w Parlamencie Europejskim podkreślali dziś, że problem nie dotyczy tylko Niemiec czy krajów skandynawskich, ale też między innymi Polski i Czech. Według resortu zdrowia 10% lekarzy rezydentów wypowiedziało klauzulę opt-out, rezygnując w ten sposób z pracy powyżej 40 godzin tygodniowo. Takie dane przedstawiła podczas sejmowej komisji Józefa Szczurek-Żelazko, wiceszefowa ministerstwa Barbara Góra. Resort monitoruje to zjawisko i podejmuje działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, mówiła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. Ważne jest, że to jest kwestia nie tylko ministra zdrowia, ale odpowiedzialności organów tworzących, jakimi są samorządy, a także dyrektorów szpitali, ponieważ obecne przepisy prawa dają możliwości takiej organizacji pracy, aby zapewnić, zagwarantować bezpieczeństwo, a równocześnie przestrzegać zasad wynikających z kodeksu pracy. Doktor Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy mówił, że trudno dokładnie policzyć, ile osób wypowiedziało klauzulę. Wiele klauzul kończy się w dniu 31 grudnia 2017 i ci lekarze już w tej chwili zadeklarowali, że tych klauzul w większości przypadków nie będą przedłużać. Ta liczba stale rośnie i w tej chwili wynosi między 3,5 a 4 tysiące wypowiedzianych klauzul opt-out. Młodzi lekarze zapowiedzieli wypowiadanie klauzuli opt-out po strajku głodowym, który prowadzili w październiku. Barbara Góra, Polskie Radio. W tysiącach okien polskich domów, w urzędach i budynkach publicznych zapłonęły świece w geście pamięci o ofiarach stanu wojennego. Kampanię Zapal Światło Wolności zorganizował Instytut Pamięci Narodowej. Ten gest z radością przyjęli opozycjoniści, m.in. Ryszard Wyżka. Na pewno to nie tylko ci, co walczyli, ale także dla tych ludzi, którzy nie walczyli, a popierali nas w jakiś sposób. Nie? Myślę, że to jest jakaś forma zadośćuczynienia też dla tych ludzi, którzy w tych czasie walczyli. Nie? Każda taka akcja jest potrzebna. To jest zawsze miło, jak ktoś pamięta. To jest też piękna sprawa, że Polska jednak pamięta, że to nie poszło na marne wszystko, nie? Że to jednak Polska żyje, że idzie do przodu. W akcję zaangażował się m.in. premier. Mateusz Morawiecki zapalił symboliczne światło wolności w oknie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jutro licytowane będą przedmioty wybrane i ofiarowane przez pracowników i dziennikarzy Polskiego Radia. Dochód z charytatywnej akcji wesprze rodzinę Mariusza Koziarskiego, policjanta tragicznie zmarłego podczas akcji antyterrorystycznej pod Wrocławiem. Będzie można nabyć m.in. porcelanową figurkę niedźwiedzia, własnoręcznie odlaną i pomalowaną przez Marka Niedźwieckiego. To jest niedźwiedź, bardzo piękny, zrobiony przeze mnie osobiście w fabryce porcelany w Ćmielowie. I ja pamiętam z dzieciństwa u mojej rodziny, u moich ciotek, takie małe figurki z Ćmielowa. To było coś takiego, co w każdym domu można było znaleźć. Ten jest taki, jak był wtedy. Ja właśnie, będąc tam gościem w fabryce, odlewałem go osobiście. Jest tam autograf na tym napisany, to było 17 maja tego roku. Licytacja na naszej antenie zacznie się jutro o 13 i potrwa 2 godziny. Przedmioty można obejrzeć na stronie Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy w centrum i na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane z rozpogodzeniami. Na zachodzie i północy opady śniegu, stopniowo przechodzące w opady deszczu ze śniegiem. Lokalnie marznący deszcz powodujący gołoleć. Mocniej zawieje w zachodniej części kraju i w rejonach podgórskich do około 70-80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez.

like a merry-go-round. He said, send it to a girl, child, what would please you most to get? A little baby doll that could cry, sleep, drink, and wet. And then away he went, Rudolph, whizzing like a Sabre jet. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Oh yeah. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Taka trójka okolicznościowa, jak się patrzy. Dave Grohl, Billy Gibbons i Lemmy Kilmister. No i gdyby ktoś z Państwa zapytał, co dalej, odpowiedź stanowi tytuł następnego utworu. We Rock, Ronnie James Dio. We rock! We Rock, Ronnie James Dio. Jak Państwo zauważyli, początek naszego spotkania dziś w trzech wymiarach gitary dość mocno rockowy, ale jak Państwo wiedzą, w założeniach tych spotkań trzech wymiarów gitary, kiedy tworzyliśmy ten program, jeszcze w godzinach około południowych, było nie tworzenie żadnych kącików, nie wprowadzanie żadnych stałych pozycji, po to byśmy swobodnie mogli sięgać po gitary, jakie nam się podobają. Tydzień temu w programie Trzy Wymiary Gitary ktoś z Państwa wspomniał o Elvie Cassidy i dlatego dziś z przyjemnością sięgnąłem po płytę Somewhere i utwór zatytułowany Won't Be Long. I wracając do listów, czy kontynuując wątek listów, dziękuję Państwu za wszystkie te, które napłynęły już do radia. Serdecznie pozdrawiam z Podlasia. Od ponad 4 godzin dyskutuję z kolegą z czeskich Moraw przy morawskim winie. Każdy z nas odtwarza swoją muzykę. Zaz, Sting, Beth Hart, Wodecki, Nohawica. A teraz na koniec włączyłem pana audycję. Zobaczymy, jaka będzie reakcja kolegi Alesia. Serdecznie pozdrawiamy. To Kuba z Debrzna, nasz znajomy, obecnie przebywający w Hajnówce. Czyli rozumiem, że pod koniec naszego spotkania, dziś przed 23, mogę się spodziewać morawskiej recenzji. To czekam, a teraz zapraszam na elektryczną gitarę z Beat Klubu. Man. And you should pass by, sure to jump right in. Well, I don't have no clothes to clean, but inside the machine, it's the craziest place I have ever been. Come round and meet my friends. They'll be there with me, with me to the end. With me to the We'll be right back.

Blues Before Sunrise. Mr. Slowhand, czyli Eric Clapton, Blues Before Sunrise. Dziś w programie trzy wymiary gitary. Jestem ciekaw, czy nasz kolega Aleś z Moraw, który dziś chyba po raz pierwszy słucha programu trzeciego, jeszcze z nami jest, ale mam nadzieję, że tak, dlatego że teraz otwieramy sekwencję polską. Wczoraj dotarła do radia mała płyta, dawniej powiedzielibyśmy maxi singiel, a dziś to płyta, która zawiera cztery utwory. Zespół nazywa się Blues Point. Wczoraj odtworzyłem dla Państwa utwór Upadły Anioł. Dziś pora na jeszcze jeden. Otwórz mi swoje serce. Blues Point. Otwórz mi swoje serce, niech wejdę w ciepły sen. Głaszczę twą poduszkę i ciszę w niej. Popłyniemy razem, gdzie nie było nas. Zatrzymamy w biegu rozpędzony czas. Wyłączę telewizor, przegonię trzepot cień, posypię złotym piaskiem oczy twe. Spakujemy w torby wszystkie nasze sny. Otworzymy serca, ukoimy łzy. Thank you. leżymy obok siebie, jak dwie odległe wyspy. I choć tak blisko, tak daleko, popłyniemy razem, gdzie nie było nas. Zatrzymamy biegu rozpędzony czas. Spakujemy w torby wszystkie nasze sny. Otworzymy serca, ukoimy łzy. Zespół Blues Point zagościł na dwa utwory, ale to dobrze, bo za tydzień jeszcze dwa i będziemy mieli przegraną całą malutką płytę zespołu Blues Point. A teraz płyta, która swoją premierę handlową będzie miała dopiero za kilkanaście, a może kilkadziesiąt dni, ale w związku z tym, że płyta jest ze znakiem firmowym Polskiego Radia, już ją mamy. Zemolem, tytuł płyty Zanim, jest to kolejny album koncepcyjny Andrzeja Emola Kowalczyka i na tym albumie znowu wielu znakomitych gości i sam Andrzej. Bardzo mi się spodobał utwór czwarty, który jest zatytułowany Oni kłamią i zdziwiłem się, jak cudownie jest zaśpiewany, a jeszcze bardziej się zdziwiłem, kiedy w książeczce przeczytałem, kto to śpiewa. Może państwo rozpoznają. Nic nie gra. Gdzie był błąd? Jak udało się właśnie ciebie wpędzić w nie? Wszystko dałeś im, siebie, swoje sny. Zawsze byłeś tam, gdzie potrzebny był twój śmiech. Oni kłamią, będą kłamać wciąż. Nie pytał gdzie, kiedy chodzisz spać, czy w ogóle wiesz co w snach, przy kim budzisz się, o czym jest twój dzień. Nie odbierał nikt, nikt nie martwił się jak ty. Oni kłamią. Cudzy grzech, przecież wzięli tylko śmiech. Zostaw im ten świat pełen dziwnych kart. Nie usłyszą nic, dla nich kłamstwo znaczy spryt. Oni kłamią, będą kłamać wciąż. Oni kłamią, choć gorsze to niż siąd. Płyta ukaże się za kilka tygodni. Zemolem, płyta zatytułowana Zanim. No i nie rozpoznali państwo, kto śpiewał ten utwór zatytułowany Oni kłamią. To był Mirosław Czyżykiewicz. Tak, tak w każdym razie napisano w książeczce do tej ładnie wydanej przez Polskie Radio płyty i w ogóle ciekawej propozycji Andrzeja Emola Kowalczyka, kolejnej zresztą. No a my teraz w naszych poszukiwaniach gitarowych przeniesiemy się na koncert. Nie będę mówił czyj, dlatego że ich koncerty zawsze rozpoczynają się od takiej introdukcji i tak było i na Torwarze w Warszawie, tak było i podczas tego amerykańskiego koncertu. Rock and Roll Hall of Fame Band Lynyrd Skynyrd. Jakże wtedy było głośno na Torwarze, pamiętają Państwo? No i to był przedostatni akord naszego dzisiejszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Na zakończenie jeszcze spełnienie życzeń i pragnień studentów z Katowic, kiedy ostatnio tam byłem na Festiwalu Nauki. Bardzo długo rozmawialiśmy o tym zespole i obiecałem, że w trzech wymiarach gitary coś z zespołu Rainbow się pojawi. A żeby to nie była normalna katalogowa płyta, sięgnąłem po koncert z Monachium z 1977 roku, ale nie pożałują Państwo. Thank you.